Label C5 kankam Akto burada. Wow. Herkes şimdi burada. Wow wow. Şimdi. Akto. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. Pff, yani kötü olmuş moru, kurabiye gibi yemişler onu. Yeni araban sanayideyse tesisat yaptır aynen moruk. Harma, arabaya koydum harman kardon moruk. Oğlum kızlara baksana, uu gördüm onları moruk. Kim lan şuradaki lavuk? Onların amına koyduk. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, isteyen beni sevmesin. Bana ne, mana ne, sana ne, isteyen beni dinlesin. Kızlara bayılıyorum, sonra da ayılıyorum. Merak etme anne beni, dünyada tanınıyorum. Haterım yazıyor yorum, görmedim telefon kullanmıyorum. Çekilmeyecek gibisiniz, yine de dayanıyorum. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri yok. Şaka. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri götürmüş onu. Pff, yani kötü olmuş moruk, kurabiye gibi yemişler onu. Yeni araban sanayideyse tesisat yaptır aynen moruk. Harma, arabaya koydum harman kardon moruk. Oğlum kızlara baksana, uu gördüm onları moruk. Kim lan şuradaki lavuk? Onların amına koyduk. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, isteyen beni sevmesin. Bana ne, mana ne, sana ne, isteyen beni dinlesin. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne.